jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis trójki przedstawi Karolina Kozińska. Pierwszy dzień szczepień preparatem firmy Moderna. Decyzja, kiedy uczniowie klas ósmych i maturalnych wrócą do szkół? Za 2-3 tygodnie. Walka z pandemią będzie moim priorytetem, zapowiada Joe Biden, dziś jego zaprzysiężenie. Do polskich szpitali trafi dziś druga szczepionka przeciwko COVID-19 produkowana przez firmę Moderna. Tydzień temu dotarło 29 tysięcy dawek tego preparatu. Z jednej ampułki można przygotować aż 10 dawek szczepionki, która nie musi być przechowywana w tak ekstremalnych warunkach jak preparat Pfizera. Liczba osób już zaszczepionych dziś ma przekroczyć 500 000. Dzięki zabezpieczeniu szczepionek na drugą dawkę tempo szczepień utrzymuje się na wysokim poziomie, ocenia minister zdrowia Adam Niedzielski. Dostawy zostały zmniejszone o 50%, a patrząc na wynik poprzedniego tygodnia, kiedy liczba łączna szczepień to była mniej więcej 250 tysięcy, to jest szansa, że w tym tygodniu my nie wykonamy połowę mniej, tylko wykonamy coś w okolicach 180 tysięcy. Od piątku rusza rejestracja seniorów 70+. Ich szczepienia rozpoczną się w poniedziałek. Policja ostrzega przed oszustwami na szczepionkę przeciwko COVID-19. Funkcjonariusze zatrzymali 26-latka z Katowic, który oferował w internecie szczepionki, a także zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna faktycznie handlował szczepionkami, czy były to podróbki. Policja przypomina, że szczepionka na koronawirusa jest bezpłatna i dostępna tylko w punktach realizujących szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień. Używanie produktów niewiadomego pochodzenia może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Decyzja, kiedy uczniowie klas ósmych i maturalnych wrócą do szkół, ma zapaść w ciągu 2-3 tygodni, zapowiedział to minister edukacji i nauki. Od poniedziałku najmłodsi uczniowie podstawówek wrócili do szkół. Jak poinformował Przemysław Czarnek, do pracy stacjonarnej wróciła zdecydowana większość placówek. Ponad 14 300 szkół pracuje w trybie stacjonarnym, zaledwie 60 pracuje w trybie hybrydowym bądź zdalnym, zaledwie 16. Przypomnę, że mamy przepisy prawa, które pozwalają na podejmowanie decyzji o przejściu w tryb zdalny przez dyrektorów szkół w porozumieniu z powiatowym sanepidem. Testy na koronawirusa dla nauczycieli zostaną powtórzone w lutym. Te przeprowadzone przed powrotem dzieci do szkół dały wynik pozytywny u ponad 2000 pedagogów. Klinika Budzik dla dorosłych jest gotowa przyjąć Polaka w śpiączce przebywającego od listopada w angielskim szpitalu. Według tamtejszych lekarzy mężczyznę doszło do trwałego uszkodzenia mózgu w wyniku zatrzymania pracy serca. Neurochirurg profesor Wojciech Maksymowicz nie zgadza się z taką diagnozą. Jego zdaniem pacjent żyje i wymaga specjalistycznej opieki. On nie jest podłączony do żadnej aparatury, z tego co miałem okazję zobaczyć na tych filmach, tych relacjach. Mówi się odłączenie od aparatury. Niektórzy dziennikarze, też nie znając się to zrozumiałe, mówią, tak? Chcą go odłączyć od aparatury. Nie, nie chcą mu po prostu podać jedzenia do żołądka przez sondę i nie chcą mu dawać picia, czyli wody. To jest tyle. Z decyzją angielskich lekarzy nie zgadza się matka i siostra mężczyzny. Na dzień przed swoim zaprzysiężeniem prezydent elekt Joe Biden oddał hołd 400 tysiącom ofiar COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Podczas ceremonii przy pomniku Lincolna w Waszyngtonie zaapelował do Amerykanów o pamięć o ofiarach. Zapewnił też, że walka z koronawirusem będzie priorytetem jego administracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po południu czasu lokalnego Joe Biden przyleciał do Waszyngtonu z rodzinnego Delaware i udał się pod Reflecting Pool, czyli zbiornik wodny ciągnący się od pomnika Lincolna w kierunku monumentu Waszyngtona. Po obu jego stronach ustawiono 400 świetlnych cylindrów, z których każdy symbolizował 1000 ofiar pandemii. Ten wirus, który odebrał życie zbyt wielu naszym rodakom i ludziom na całym świecie, pokazał, że jesteśmy zjednoczeni w smutku, mówił prowadzący ceremonię kardynał Waszyngtonu Wilton Gregory. Prezydent elekt, który sam przeszedł rodzinne tragedie, powiedział, że rozumie cierpienie związane z utratą bliskich z powodu COVID-19. By poradzić sobie z cierpieniem, należy pamiętać. Pamięć jest bolesna, ale konieczna. Po uroczystości Joe Biden wraz z żoną Jill udali się do położonej obok Białego Domu prezydenckiej rezydencji Blair House, gdzie spędzą noc poprzedzającą zaprzysiężenie.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po siódmej, ponieważ dzisiaj wieczorem zostanie zaprzysiężony prezydent Joe Biden, to my zastanawiamy się dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę nad dotrzymywaniem obietnic i przysiąg złożonych różnym ludziom. No bo przecież prezydent przysięga. Czy dotrzyma słowa? Czy my dotrzymujemy słowa? To jest temat dzisiejszego programu. 2 2 7 3 numer do nas. Natomiast za chwilę spojrzymy za ocean i na zaprzysiężenie Joe Bidena z perspektywy unijnej. Zdejmij z siebie płaszcz, ładnie proszę cię. Chcę zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Time. 17 minut po godzinie 7, poranny program Pora na Trójkę, a pani realizator czemu się uśmiechała? Piosenka dobra. Dokładnie, tak. W studiu Monika Suszek, dzień dobry. Dzień dobry. Sprawy unijne będziecie teraz poruszali na antenie. Jak rozumiem, czego się spodziewać, tak, żeby tak zarzucić wędkę? Troszeczkę o sankcjach będzie. I o tym, co się wczoraj działo podczas debaty. Ale sankcjach mam nadzieję, że tutaj nie wewnętrznie, tylko że zewnętrznie. Jak najbardziej, tych zewnętrznych. Proszę bardzo, baw się dobrze. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Unia Europejska powinna zaostrzyć sankcje wobec Rosji w związku z aresztowaniem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Takie głosy padły wczoraj podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jaki katalog sankcji jest możliwy do zastosowania? O tym dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. Jedną z propozycji jest zablokowanie budowy Nord Stream 2. Powstanie tej inwestycji utrudniają rozszerzone amerykańskie sankcje. Czy za prezydentury Joe Bidena nastąpi zmiana? Dziś w Waszyngtonie przecież uroczysta inauguracja. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Głos w Europarlamencie był dość jednoznaczny, jeśli chodzi o to, jak Unia powinna się zachować po zatrzymaniu Aleksieja Nawalnego. Czy ten głos zostanie wysłuchany przez kraje członkowskie i Komisję Europejską? Tego nie sposób przewidzieć, myślę. Na pewno łatwiej Parlamentowi Europejskiemu zgłaszać postulaty, domagać się zaostrzenia sankcji. Trudniej już później rządom unijnych krajów podejmować konkretne decyzje. No bo nie od dziś wiemy, że w Unii Europejskiej są jednak różne stanowiska co do postępowania z Rosją, układania relacji z Rosją. Są jastrzębie w tej grupie, między innymi Polska, jeszcze do niedawna była Wielka Brytania, ale większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej, także Szwecja, to są kraje, które uważają, że trzeba postępować w sposób stanowczy z Rosją, która łamie międzynarodowe prawo, która łamie swoje zobowiązania. I takie stanowisko jest już od aneksji przecież Krymu od sierpnia 2014 roku, kiedy wtedy właśnie Unia Europejska nakładała pierwsze sankcje gospodarcze na Rosję. Ale są też gołębie i to są kraje, które mają dobre relacje z Rosją, które mają dobre kontakty przede wszystkim gospodarcze, to Węgry, Włochy, między innymi czasami Francja, także Niemcy, chociaż Niemcy ostatnio akurat stanowiska w sprawie relacji z Rosją nie informowało o swoim stanowisku. Natomiast no, była ta grupa już od wielu lat nazywana gołębiami i to były kraje, które uważają, że trzeba by ostrożnie postępować z Rosją. Między innymi Włochy przecież zgłaszały wniosek, żeby łagodzić sankcje gospodarcze bądź je całkowicie zawiesić. Teraz ta sprawa już podejrzewam, że aresztowanie Aleksieja Nawalnego spowoduje przynajmniej chwilowe uciszenie tej grupy gołębi, bo zazwyczaj jest tak, kiedy coś dzieje się w Rosji, to na moment milkną głosy tych, którzy uważają, że jednak trzeba by układać dobre relacje z Rosją. Tak było po próbie otrucia nowiczokiem Aleksieja Nawalnego w ubiegłym roku. Tak też zapewne będzie i teraz. Natomiast podczas debaty, i to był jednoznaczny i zdecydowana większość europosłów mówiła, że teraz trzeba by już nadszedł czas na taką trzeźwą ocenę relacji z Rosją. Na pewno Unia powinna przemyśleć te kontakty i tu powinna być stanowcza. Tak mówiła europosłanka z grupy Chadeków Raza Juknewicienie. It's time to think not about dialogue. Nadszedł czas, by myśleć nie o dialogu, a o tym, jak powstrzymać Putina. To musi być kompleksowe działanie, łącznie z zawieszeniem budowy Nord Stream 2. Przestańmy finansować nowiczok. Let's stop financing Nowiczok. Przestańmy finansować Nowiczok. To jest nawiązanie właśnie do próby otrucia Aleksieja Nawalnego w ubiegłym roku chemicznym środkiem bojowym Nowiczok. Pojawił się apel o zatrzymanie budowy Nord Stream 2. On się pojawiał w wystąpieniach wielu europosłów z grupy liberałów. Tak wypowiadał się Petros Auštrevičius. Aresztowanie Aleksieja Nawalnego potwierdza kolejny raz, że nasze apele do Moskwy o przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań dotyczących rządów prawa i ochrony praw człowieka nie są słuchane. Nasz polityczny system jest osłabiany przez nasze własne działania pozwalające na robienie interesów ze skorumpowanym reżimem Putina. Apeluję jeszcze raz o zatrzymanie Nord Stream 2. Zatrzymując gaz należący do Gazpromu, zatrzymamy Kreml. We will stop the Kremlin. Wielu europosłów mówiło, że ten apel właściwie powinien być kierowany przede wszystkim w stronę Niemiec, bo ten gazociąg północny, już jedna nitka, teraz ta druga, to przecież gazociąg łączący Rosję z Niemcami na podnie Morza Bałtyckiego. Ale pytania były kierowane między innymi też do szefa unijnej dyplomacji, Josep Borrell. Dość zaskakująco jednak podczas tej debaty powiedział, że Komisja Europejska zatrzymać budowy nie może, bo to jest prywatne przedsięwzięcie kilku firm. No oczywiście wszystko zgodne z prawdą, aczkolwiek mówię, że to dość zaskakujące, bo wydawało się, że już po aneksji Krymu, po takim przekonaniu Unii Europejskiej jednak, pod wpływem presji części Europy Środkowo-Wschodniej, już ustalone zostało, że Rosja używa surowców energetycznych w celach politycznych do poszerzania swojej strefy wpływów i że nie można mówić o Nord Stream 2 jako tylko i wyłącznie prywatnym przedsięwzięciu kilku firm. Trzeba dostrzegać ten szerszy kontekst. Już przecież Komisja Europejska, jej przedstawiciele wiele razy zmieniali zdanie w tej kwestii i wydawało się, że to już jest jasne. Jednak nie. Josep Borrell powrócił jeszcze do tej starej retoryki, że to jest tylko prywatne przedsięwzięcie kilku firm. No jest nadzieja, że Komisja Europejska, która przecież będzie sprawdzać wdrażanie znowelizowanej unijnej dyrektywy gazowej, która wymaga od wszystkich firm na rynku energetycznym stosowania standardów unijnych najwyższych, no jest nadzieja, że Komisja Europejska jednak mimo wszystko będzie pilnować, jeśli ten Nord Stream 2 już powstanie, chociaż w przekonaniu i w oczekiwaniu większości krajów jest to, żeby ten Nord Stream 2 nie powstał. A o jakich sankcjach oprócz zatrzymania budowy Nord Stream 2 mówili europosłowie? Rzeczywiście głosów było wiele podczas tej debaty. Na pewno, znaczy wielu europosłów podnosiło, żeby wprowadzić sankcje wzorowane na amerykańskiej ustawie Magnickiego. Ta ustawa rzeczywiście unijna już została uzgodniona, można ją wdrażać, ale to by były sankcje dyplomatyczne. Wielu europosłów mówiło, że te dyplomatyczne mogą nie odnieść oczekiwanego skutku, że należałoby jednak wprowadzić takie sankcje, które będą dotkliwe, żeby to były sankcje już gospodarcze, rozszerzone, żeby to było na przykład wykluczenie Rosji z międzynarodowych rozliczeń SWIFT, żeby to było zablokowanie rosyjskich towarów na unijnym rynku. Rozmawiałam na ten temat z Tomaszem Włostowskim, prawnikiem, ekspertem do spraw polityki handlowej Unii Europejskiej, wspólnikiem zarządzającym kancelarią EU Strategies, który powiedział mi, że absolutnie, jego zdaniem, rzeczywiście te sankcje powinny być dotkliwe i to gospodarcze. To są sankcje natury handlowej, czyli wprowadzenie embarga na główny eksport rosyjski na rynek unijny, czyli towary jak stali, produkty stalowe, węgiel, czy też produkty chemiczne, nawozy i tak dalej, lub wprowadzenie sankcji finansowych, czyli odcięcie dużych firm rosyjskich od europejskiego systemu finansowego, od pożyczek z banków europejskich, czy też ta tak zwana broń nuklearna w relacjach handlowych z Rosją, o której się już mówiło wielokrotnie, czyli odcięcie Rosji od systemu SWIFT. Chociaż oczywiście ta bomba nuklearna, ta broń atomowa, to jest bardzo trudna do zastosowania, to też powiedzmy. Mm-hmm. No na sam koniec. Wczoraj Stany Zjednoczone ogłosiły, że rozszerzają sankcje wobec firm pomagających przy budowie Nord Stream 2. Czy ten kierunek zostanie utrzymany za prezydentury Joe Bidena? No jak najbardziej. Takie jest oczekiwanie w Unii Europejskiej. Zresztą polityka Stanów Zjednoczonych w sprawach energetycznych wobec Rosji nie zmieni się, bo nie zmieniła się polityka rosyjska. I takie jest oczekiwanie Unii Europejskiej. Będziemy to wszystko jeszcze śledzić. O tym wszystkim mówiła nam dziś Beata Pumecka, nasza brukselska korespondentka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Thank you. We're all looking at a different picture through this new frame of mind. Społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach, ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Dziś zaczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Izba niższa zajmie się m.in. projektem ustawy dotyczącym 14. emerytury. Świadczenia mają być wypłacane na podstawie kryterium dochodowego, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zakładamy mechanizm tak zwany złotówka za złotówkę, czyli jeżeli przekraczamy kwotę 2900 zł wysokość emerytury, to o tę kwotę jest pomniejszana wysokość dodatkowego świadczenia, czyli tej kwoty najniższej emerytury. 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu w listopadzie, w wyjątkowych sytuacjach w grudniu bądź w styczniu przyszłego roku. Rząd przeznaczył na ten cel około 11 400 milionów złotych. Posłowie opozycji zapowiadają z kolei poprawkę, według której czternastki byłyby wypłacane wszystkim emerytom. I rencistom bez względu na wysokość emerytury czy renty. Zaglądamy na Wall Street, tutaj wzrosty, w kolorze zielonym przede wszystkim spółki technologiczne. Indeksy S&P 500 i Nasdaq zamknęły się niewiele poniżej rekordów wszechczasów. Asumpt do wzrostów dała m.in. Janet Yellen, nowa sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, która komentując amerykański pakiet fiskalny powiedziała, że najmądrzejszą rzeczą, jaką można zrobić, to działać z rozmachem. Tymczasem na polskiej giełdzie huśtawka. Po mocnych spadkach w piątek i równie silnych wzrostach w poniedziałek, wtorek znów pod kreską. Indeks WIG20 zamknął się 2,2% pod kreską. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,53, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,21, a brytyjski funt 5,09 zł. Ekonomia wróci za godzinę. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Temperatury powyżej zera, w niektórych miejscach kraju nawet dużo powyżej zera. Na przykład w Poznaniu jest to 5 stopni i możliwe dzisiaj przejaśnienia. W Opolu 4 stopnie, również możliwe przejaśnienia. We Wrocławiu 5, tutaj z kolei możliwe przelotne opady. W Gorzowie Wielkopolskim z kolei aż 6 stopni dzisiaj. Niebo zasnute chmurami. Pozostała część kraju między 3 a 2 stopnie na termometrach. Możliwe przelotne mgły w centrum i na południu i na południowym wschodzie. Sponsorem programu był producent insulanu,

Trójka. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mierzy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mierzy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mierzy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mierzy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dwadzieścia minut do ósmej, program trzeci Polskiego Radia. Daję słowo. Tą krótką formułą zwykle gwarantujemy dotrzymanie składanej obietnicy. Na przestrzeni dziejów nasi przodkowie również takie obietnice składali i byli też tacy, którzy owych nie dotrzymywali. Co groziło za złamanie przysięgi i jak ma się to dzisiaj, sprawdzał reporter Piotr Żółnowski. Ludzi, którzy byli w jakiejś szeroko rozumianej elicie. Jerzy Nowakowski, historyk. Groziła po prostu infamia towarzyska. Uznanie za osobę niehonorową. U Boziewicza właśnie osoba pozbawiona zdolności honorowej nie może wyzywać na pojedynek. Obraza ze strony takiej osoby jest traktowana jako niebyła. To osoba nie mająca zdolności podejmowania czynności obywatelskich. Tego gremium, które uznawało zasady kodeksu honorowego, nie tylko Boziewicza. Najpierw spłacała dług honorowy, a dopiero potem spłacała dług, który mógł ją na przykład doprowadzić do bankructwa. Przysięgi miały zawsze znacznie większą wagę niż obecnie. Konrad Maj, psycholog społeczny. Przysięgało się na księgi, przysięgało się na swój honor, ale też przysięgało się na dzieci, przysięgało się no naprawdę bardzo wiele rzeczy, które są dla nas pewną wartością i świętością. Ale problem polega na tym, że teraz tych wartości, świętości jest chyba trochę mniej. One się też zmieniają, dlatego właściwie nie bardzo nawet wiemy, na kogo możemy czy na co przysięgać. Była formuła przysięgam na Boga. Teraz stopień wiary w Boga jest daleko mniejszy niż to było kiedyś. My kiedyś mieliśmy przekonania znacznie głębsze, że złamanie przysięgi nam spowoduje jakieś krzywdy dla nas i często ludzie wierzyli również w pewne zabobony, wierzyli w karę boską w wyniku złamania tej przysięgi. Jednak takie słowa, które się wygłasza, które są poprzedzone określeniem przysięgam, to mają taką potężną jakąś moc w sobie. Widać to na przykład w książce Ziemia Obiecana albo w filmie, kiedy Karol Borowiecki przysięgał na święty obraz, jak przyszedł do niego dżentelmen i mówi: przysięgnij pan na ten obraz, że z moją żoną nic pana nie łączy. I rzeczywiście, tak jak na książki, taki na święty obraz Matki Boskiej tam w Ziemi Obiecanej przysięgi składano. Jak widać, dzisiaj nie doświadczymy już infamii, ale jedno zostało aktualne. Z przyrzeczeń dalej warto się wywiązywać. choćby dla samych siebie, a niektórzy po prostu może dla świętego spokoju. O przysięgach dzisiaj 2, 2, 7, 3. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. In a bathroom stall, a southern girl with a skylit draw. A wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shed, with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Soft spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. Minut pozostało do godziny 8. Nasz gość specjalny, dr Michał Słutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. My sobie dzisiaj o przysięgach rozmawiamy, bo dzisiaj wieczorem jest zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pan również składał przysięgę lekarską, prawda? Oczywiście, tak jest, tak jest. Słucham państwa zresztą, bardzo ciekawe. To są rozważania. No rzeczywiście z tymi przysięgami jest chyba gorzej niż kiedyś. Niedobrze. Nie, no, dotrzymywanie słowa, już nie mówię, broń Boże, o przysiędze lekarskiej, ale dotrzymywanie słowa chyba przed samym sobą jest najgorsze, no bo kto ma nas z tego rozliczyć, prawda? No dokładnie, tak jest. Powinniśmy być tutaj pod tym względem konsekwentni, powinniśmy być w porządku wobec siebie, no i wobec tych, których to dotyczy. Panie doktorze, przejdźmy do tematu koronawirusa, który jest jakże aktualny od ponad roku. Leczenie amantadyną. O co tu chodzi? Bo słyszymy w mediach, że część ludzi chorych na koronawirusa leczy się za pomocą amantadyny, często ściąganej z Niemiec. Amantadyna jest lekiem, który jest rekomendowany i ma charakterystykę produktu leczniczego jako lek stosowany w różnego rodzaju zespołach neurologicznych. Powiedzmy w dużym skrócie, w chorobie Parkinsona. Lek jest już od dawna stosowany. Kiedyś był stosowany jako lek przeciwwirusowy w leczeniu grypy. A okazał się mniej skuteczny niż stosowane teraz leki specyficzne dla grypy. Z amantadyną jest tak, że nie ma dosyć wielu badań, bo siłą rzeczy nie ma wielu badań, lek versus koronawirus. Takie badania prowadzili Brytyjczycy, ale nie kończyli tych badań i kolega lekarz, który stosuje tą amantadynę, propaguje to leczenie, uznając, że jest ono skuteczne. I problem polega na tym, że nie ma badań klinicznych w Polsce, nie ma możliwości leczenia lekiem w momencie, kiedy lek nie ma badań klinicznych, że działa na tą chorobę. Podjęto decyzję w Ministerstwie Zdrowia, że takie badania będą prowadzone. Póki co nie rekomenduje się, przynajmniej towarzystwa naukowe epidemiologów i lekarzy chorób zakaźnych, a więc takie towarzystwa, które są, co tu dużo mówić, autorytetami w dziedzinie leczenia koronawirusa, nie rekomendują leczenia amantadyną, ale prace będą trwały. No i oczywiście bardzo byśmy się ucieszyli, jeżeli by ten lek okazał się być skutecznym. Panie doktorze, teraz coś z zupełnie innej beczki, jak mawiał John Cleese. Pytanie, które zadała pani, która realizuje program, pani Elżbieta, i pozwolę sobie przekazać głosem swoim. Czy ozdrowieniec może przenosić wirusa na inne osoby nieświadomie, po tym jak już wyzdrowiał? No tak, właśnie to jest też zresztą domeną badań takich, które będą to potwierdzały, ozdrowieniec albo osoba zaszczepiona, prawda? Bo to jest bardzo podobna sytuacja. Czy przenosi dalej koronawirusa, czy może zarazić? Otóż dopóki nie będziemy mieli pewności, że taka osoba nie zaraża, to rekomendowane są, zalecane są te wszystkie środki ochrony osobistej, maseczki. Tak, czyli ale mówimy chorowaliśmy, o takiej... chorowaliśmy na koronawirusa albo byliśmy szczepieni przeciwko, już jesteśmy po drugiej dawce. Dopóki nie będzie potwierdzonych badań, że taka sytuacja zwalnia nas z tego obowiązku z uwagi na to, że nie zarażamy, to nosimy maseczkę i pilnujemy się. No my tutaj rysujemy jeszcze jeden scenariusz, czyli ktoś, kto jest ozdrowieńcem albo, tak jak pan mówi, jest zaszczepiony, ma styczność z kimś, kto zaraża i przez to sam staje się nosicielem tego wirusa znowu, mimo że sam nie zachoruje już, to czy w tej sytuacji może kogoś zarazić? Tak, oczywiście, jeżeli jest nosicielem, to może zarazić, więc to zawsze tak jest, że albo sam jest nosicielem, no musiał ponownie tego wirusa skądś cudzysłów złapać, więc tak się dzieje. Natomiast czy śluzówka jamy ustnej będzie wystarczająco złym po szczepieniu czy przy przechorowaniu miejscem do kolejnej replikacji wirusa, wtedy, kiedy wniknie, jest znakiem zapytania. Musimy jeszcze poczekać. Będziemy pewnie stosunkowo niedługo wiedzieć coś na ten temat, jak to jest w przypadku ozdrowieńców albo osób zaszczepionych. Dobrze, dziękuję panie doktorze za wyczerpującą odpowiedź. Pani Elżbieta, realizator, jest zadowolona, kiwa głową, że jest, także w imieniu pani Elżbiety bardzo dziękuję. Panie doktorze, do usłyszenia i zdrowia życzę. Pozdrawiam. Pozdrawiam, do usłyszenia. Do usłyszenia, bardzo dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. I ja też mam do państwa prośbę. Jeżeli państwo mają jakieś pytanie, tak jak pani Elżbieta tutaj, to ja w tym przypadku pozwoliłem sobie zadać je głosem swoim, ale przecież można zadzwonić pod 2273 i zostawić pytanie do doktora Michała Sutkowskiego i my to pytanie w środę, ale nieprawda, bo w piątek zadamy w państwa w imieniu. Zatem zachęcam, jeżeli są jakieś pytania związane z koronawirusem, z sytuacjami związane ze szczepieniami, czy też z wysyłaniem dzieci do szkoły na przykład, bo też przesiewowe badania nauczycieli mają zostać uruchomione. Jest planowana druga tura takich badań. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek pytania z tym związane, zachęcam. 2273, proszę śmiało dzwonić, przekażemy pytania. 8 minut do godziny 8. Tracy Chapman, Fast Car. Za chwilę też Blair i Song 2. Program trzeci Polskiego Radia. You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.